Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Cranberries. Na dzień dobry dziś w budziku. A jak wiemy, na dzień dobry, choć nie tylko, żurawinki bardzo smakują. 4 po 4. To jak co dzień o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Mazalewski i Porter. I'm out of my mind. niezwykłego albumu Filozofia Mazalewski Porter. Jak mówią niektórzy, tkliwa dynamika. I dziś w melancholii w naszej piosence dnia zdecydowanie to fantastycznie słychać. Ciekaw jestem, jak panowie poradzą sobie z kolejnym nagraniem na liście przebojów trójki, ale chyba o głosy możemy być spokojni. Jak zwykle zachęcamy do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. A nasza piosenka dnia powróci dziś także w porannej audycji po 8:30. Tymczasem na budziku 9:04. Money is the Bentley parked on Wall Street. Money is the new friends you make each week. Money is the inside guy at the bank. Money is the yacht right before it sank. Bet you never thought you'd want so much. Bet you never thought I'd be so tough. So you sell your soul for a piece of the pie. Now you can't sleep so you don't even want. I wanna be like you. In the palm of the handshake. Money covers up all the evidence. Not taking all the money would have made the best sense. Bet you never thought you'd be that much. Bet you never thought I'd be so rough. You thought you could beat them at that game, but they wrote the rules, now you take a break. Sheryl Crow i Sam Vincent także rozbudzająco. 13 minut po godzinie 4. No, ciekaw jestem Państwa pobudzających sygnałów, tych pierwszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No to dla wyrównania szans przypomnijmy budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem środowe trzy szybkie ciach, ciach. Say the sweet Storm, hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Waterboysi też świetnie sobie ostatnio radzili na liście przebojów trójki. Długo, długo, długo, a być może i kolejne nagrania. Szczęśliwa trzynastka jakoś tak i miejsce 51. No ale to może i wszystko do zmiany. To Państwa głosy polecamy i zachęcamy, tu przypominając niezmiennie przecież, że 1966 notowanie listy przebojów trójki samo się nie zrobi. 17 minut po godzinie 4, no i same pierwsze sygnały też się nie nadeślą, ale już są, co bardzo mnie cieszy, między innymi od pana Mikołaja z Kościana w Wielkopolsce. Serdeczności i to pierwszy sygnał SMS-owy, w którym to czytam, że temperatura bardziej wiosenna, plus 16, choć niebo zachmurzone. No i niestety walczymy z pierwszym jesiennym przeziębieniem, ale jednak z zakółka, bo gazety trzeba rozwieść mimo męczącego kaszlu. To pan Michał z Kościana w Wielkopolsce. Szybkiego powrotu do zdrowia życzymy, powrotu do formy. Wygrzać, wyleżeć, no ale to tak łatwo się mówi, robota czeka właśnie. Nie stygnie, ale może w weekend będzie chwilka, by odsapnąć i odpocząć. Zdrowia życzymy. Pan Michał jako pierwszy dziś SMS-owo. Silna gliwicka drużyna dziś mailowo i telefonicznie. Mailowo od pana Grzegorza. Dzień dobry z Gliwic. Tamże wręcz upalnie. Ponad jeden mendel. Zagadkowo pan Grzegorz. Wiemy ile to. Piosenka dnia dziś bardzo w porządku, ale w tym tygodniu już pogłosowane między innymi na The Cranberries. A więc jednak zostaje może znajomych, może rodzinę namówić na kolejne te przyjemne czynności radiowo-listowe. Polecamy. Pan Grzegorz z Gliwic pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Łukasz z Gliwic. No, co prawda pochodzi z Zabrze, ale podpytałem, pan Łukasz pracuje w Gliwicach, a tak naprawdę w Słowacji, bo to też robota za kółkiem. Już na Słowacji za Trzyniec jeszcze kawałeczek trzeba przejechać. To silnie wiało w Czechach, ale już w pozostałych regionach na tej trasie właśnie spokojnie, bez opadów, bez silnego, porywistego wiatru. Warunki jazdy w porządku. To od pana Łukasza z pozdrowieniami w pierwszym sygnale telefonicznym. Pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy, jak słyszymy, i krajowych, i zagranicznych, i pogodowych, i drogowych sygnałów niezmiennie. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę SMS-ową polecamy bardzo gorąco. 19 minut po godzinie 4 i powitanie nowego dnia i przypominanie tego, co było drzewiej. O tym za chwilę, a wcześniej Tęskno. No i łeb, a na budziku 23 minuty po godzinie 4. No i rozpoczynamy nowy dzień. Środa, 2 października przed nami. To 275 dzień tego roku. Słońce obudzi się 21 minut przed godziną 7. Zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Dziś imieniny Haliny, Dionizego i Teofila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 2 października. Dzień dobry Państwu. Green Day w nowym nagraniu i zapowiedź płyty, która ukaże się tuż po nowym roku. Green Day także na liście przebojów, a na budziku 26 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 2 października. W 1911 roku w Warszawie zorganizowano kursy przemysłowo-rolnicze, które następnie przekształciły się w Wyższą Szkołę Rolniczą, a od 1918 roku została ona upaństwowiona i przybrała nazwę Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie oczywiście to SGGW. 108 lat temu. 80 lat temu zmarła Zofia Szlenkierówna, pielęgniarka, absolwentka londyńskiej szkoły pielęgniarek, była fundatorką szpitala dziecięcego imienia Karola i Marii na Woli w Warszawie. W Warszawie prowadziła też działalność filantropijną, a w latach 1928-36 była dyrektorką warszawskiej szkoły pielęgniarek. Zmarła 80 lat temu Zofia Szlenkierówna. A 21 lat temu odszedł Jerzy Bińczycki, wybitny aktor i reżyser, wiele lat związany z Teatrem Starym w Krakowie. Oczywiście milionom Polakom znany z roli Bogumiła Niechcica w filmie Noce i Dnie. Dziś 21. rocznica śmierci artysty. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także tego muzycznego kalendarza, na który to czekamy, to już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Podglądam, nasłuchuję. A dobra, na razie nie zdradzę szczegółów. Na razie Anita Lipnicka. Wersja piosenki księżycowej. Witamy na zajęciach z meteorologii. Jak podaje pan synoptyk, południowy wschód kontynentu i jego zachodnie krańce pod wpływem wyżów. Na pozostałej części pogodę będą kształtowały niże z ośrodkami nad Bałtykiem i północno-zachodnią Rosją, a Polska pod wpływem płytkiego niżu, który będzie się przemieszczał znad ziemi lubuskiej, nad Podlasie i związanego z nim pofalowanego frontu atmosferycznego, o którym tu już kiedyś mówiliśmy. A po naszemu to z zachodu będzie napływało powietrze polarne, morskie, na południu kraju jeszcze przejściowo cieplejsze. Po 4.30 szczegóły prognozy. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Zdaje się, że te większe przejaśnienia w mniejszości, bo będzie padać najmocniej na Mazowszu, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, a do tego na zachodzie kraju możliwe także burze. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu w porywach do 60, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie nie za wysokie, rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 988 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Wiatr już osłabł, choć jak słyszeliśmy, nie wszędzie, na Podkarpaciu i na Podhalu oraz w Tatrach będzie mocniej wiało, no ale już zdecydowanie im słabiej wieje, tym to uczucie chłodu mniejsze, mimo że temperatura, no przynajmniej nad samym morzem, nie za wysoka. W ciągu dnia, w najcieplejszym momencie dnia, tam będzie 10 stopni. W Kujawsko-Pomorskim oraz na Pomorzu Zachodnim 13-14 stopni. Na Mazowszu i na ziemi łódzkiej około 17. Na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie 18. Na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce 20. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do stopni 22. Tyle na teraz od pana synoptyka, choć jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do naszego jesiennego cyklu na piątkę. No około 5-minutowe utwory, które być może i też ze względu na swoją długość, tak jak to długasy w wakacje, rzadziej prezentowane. No ale 5 minut to nie przesadzajmy, nie? Znowu to 13, 14 czy 16, a po takowe nagrania też sięgaliśmy. Jesień na piątkę, dziś Cinematic Orchestra. My tears fall down and wash away. Thank you. Ależ oni grają fantastycznie, komponują, koncertują, a do tego, gdy dodamy, że wydają płyty w wytwórni Ninja Tune, to już samo przez się tłumaczy. The Cinematic Orchestra, niezwykły brytyjski zespół, dziś w naszym cyklu Jesień na piątkę. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a teraz niecała czwórka. Znaczy za 22 minuty piątka. Leć, uciekaj, Micro Music. Też nowe nagranie w trójce od jakiegoś czasu. Cieszymy się i z wielką radością prezentujemy, przypominamy to właśnie nagranie. Co do Cinematic Orchestra, to także pan Piotr nie spodziewał się tak z zaskoczenia, choć jak przyznaje nasz słuchacz, ulubiony kawałek z tej płyty To Wait For Now, Leave The World. Tak, rzeczywiście, Cinematic Orchestra nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni, choć dziś akurat jakoś tak może bardziej uroczyście, chociaż może sobie tylko dodajemy taką wartość. No niech i będzie taka wartość dodana. Jesień na piątkę z tęże orkiestrą. Właśnie. Sygnał od pana Mariusza, który to życzy wszystkiego dobrego z Poznania i pozdrawia studentów, których od wczoraj ma przyjemność wozić. Jest was w Poznaniu ponad 100 tysięcy. Dam radę, pisze dalej pan Mariusz Motorniczy z Wildy. Tak, składaliśmy najlepsze życzenia i wczoraj także Gaudeamus Igitur śpiewając, albo przynajmniej starając się wszystkim zaangażowanym w ten nowy rok akademicki. Pamiętamy nie tylko o studentach, także o wykładowcach i pozostałych pracownikach naukowych akademickich. Sygnał od pana Łukasza. Jedziemy, boksujemy się z poranną rzeczywistością od pani Kasi o tym, że na wsi mazurskiej ciemna noc, ale ciepło i wiatr miły, trochę pada deszcz. Ogólnie jest przyjemnie. Znaczy, będzie przyjemnie, jak się rozwini, bo na razie jeszcze ciemność, widzę ciemność. Od pana Stefcia z Mielca informacja o tym, że szczęśliwa trzynastka na plusie, zachmurzenie 7/8, wilgotność na poziomie 90%, no ale nie pada. Na zaświąt dziś ponoć Światowy Dzień Wskazówek. Ale ponoć nie tych zegarkowych, tylko takich, tych nam wujek dobra rada. Pani Kasia z warszawskich Bielan już o tym, że jedziemy w drodze do wymarzonego zakładu pracy. Nie pierwsza, ale jednak na liście pani Kasia z warszawskich Bielan. Pozdrawia wszystkich także pan Adam z drogi do pracy i jeszcze pan Darek, który to jest tym Darkiem zimnolubnym, o którym to rzecz jasna pamiętamy. No i dodaje, że 14 stopni będzie padać, czyli ciepło, tak? Za ciągłymi opadami zawsze następuje front ciepły. Nasza ulubiona godzina, 4:44. Aha, jeszcze pan Darek prosi. Panie Budziczku, pan zagra pościelowo tak do 6, okej? Okej. Yeah. No co, no pościelowo. Jesień idzie, wiatr, chłody, więc taka pościel cieplutka, tym bardziej, że przeziębienia hulają w powietrzu, więc wygrzać, wyleżeć. Pościelowo. Whitesnake w nowym nagraniu. Na 10 minut przed godziną 5. Sygnał od państwa, test zagraniczny od pana Łukasza. Już ten pierwszy sygnał telefoniczny ze Słowacji o tym, że stabilne warunki pogodowe. U pana Marka w Barcelonie 21. Jest dobrze. Z kolei w Tromso u pana Adama od południowego wschodu 3,3 stopnia. Ale powyżej zera. Powyżej. U pana Piotrka w Harrogate 5 stopni, lecz odczuwalna tylko 2, więc dlatego też widziane były solarki przed zmierzchem. A w ciągu dnia brytyjscy synoptycy Max dają 13 stopni i samo słońce. Z pozdrowieniami od pani Magdy z Norwegii, również od pana Wojtka z Manchesteru i od pani Izy ze Stanów Zjednoczonych. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały od państwa słuchających za pośrednictwem internetu właśnie Trójki. Jakoś tak bliżej kraju raju, przynajmniej niektórzy z państwa o tym przekonują. Bardzo nas to cieszy. Za 9 minut 5. Na ramieniu celem drogi jest zostawić ślad. Choć doświadczenia błaga z roku na rok się rozrasta, na spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram. Polemikę z hejterami się nie babram. Nowe piska na pis, z list na dis, a na pis jest fun. Ławuj się energią, poczuj sobie moc. Ławuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia to jest taki kawałek, to co kawałek. Z telefonem na ulicy nie usłyszysz go. Uczta melomana bez małżwina, kiedy małżowina chłonie ją. Mistyka, mistyka, żywego wokalu, nie autotune, co tak? Bez gwałtu tu w uszach melomana, to nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro. Żywa energia, nieważny rok. No bo pasja jest uniwersalna, my mamy ją tu razy 100. To przesył energii między dekadami, kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap za dyszkę, to nie bit za dyszkę, ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Ładuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie w prąd. 5, 10, 50. Wizard's in my friends. nie dopadnie noc. Bez ograniczenia mega płynie prąd. 5050 łezy trzymam prąd. Tak właśnie, to już od ponad 50 lat. Sławomir Łosowski. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 12 plusów. No i co? I poranną piątkę czas zacząć. Biegowo także pan Adam z Jarosławia, podkarpackie, ciepłe, letnie 18 stopni, ale ciemności zimowe i czołówka odblaski gotowe. No i wybieg dzisiaj o 5 na trasę. Dziś krótka dycha, odpoczywamy jeszcze po niedzielnym warszawskim. Biegający pan Adam z Jarosławia z nami. Poranna kawa w deszczowym Szubinie, to w towarzystwie pani Magdy. Przyjemnie. Pani Kinga z Lubelszczyzny o tym, że pobudka jest. Bardzo dobrze. Pani Karolina z Opola czeka na wyniki ważnych badań. Szczerze powiedziawszy, nieco przerażona. Coś na wsparcie w ramach pokrzepienia. Pani Karolino, wszystko będzie dobrze, a muzycznie już za kilka chwil, mam nadzieję, że poprawiając co najmniej na chwilkę humor. Pani Ela z Opola o tym, że na liczniku 15, katar czy nie, do pracy rowerkiem standardowo. No właśnie. O, to jest przede wszystkim najważniejsze, jeśli chodzi o rowerzystów. Troszkę zaspany, no to dziś na ostatniej prostej do domu w Nowym Dworze Mazowieckim 15 stopni i kropi deszcz. Kłania się nisko pan Sebastian z Zakółka. Ach, panie Budziku, jak ja kocham te poranne decybele, chociaż sąsiedzi może nie podzielają tego kochania. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. A nie będę podawał dokładnego adresu, żeby nie było wiadomo, o jaką panią Monikę chodzi, bo sąsiedzi mogą się szybciej troszkę skapować, skąd to te decybele. Jeszcze od pana Piotrka także lista obecności, znaczy się tłok w tramwajach i autobusach. Czyżby studenci wrócili? Tak, to już. No i jeszcze pani Kasia Kasieńka z Głogowa Małopolskiego. Wspaniałego dnia życzę wszystkim, a na tymże Głogowiu Małopolskim 16 stopni. No to na rozgrzewkę z przed piątą. C'était au temps où Bruxelles le rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait. Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impérial, c'était tout.